taki, taki z siebie padł typ. Stul ryj, ja mówię, ja cię k***a nie lubię. Ilu jest takich jak ty dzisiaj? Gdzie byliście, kiedy Zipska pierwsze zwrotki pisał? Zła ulica, przeklęta ulica. Teraz wszyscy docenili opowieści z życia. Mam zwyczaj mówić to, co myślę. Ograniczam go tylko, kiedy NNWNW. Spójrz tu, mówisz dobry sokół, bardzo dobry sokół. Zobacz moją flegmę, która leci z okna bloku prosto na twój pysk. Zanieś ją do domu, nie zmywaj, pokaż komuś. Siądź z notesem do magnetofonu. Notuj, przemyśl, opisz to w szmatławcu. Świruj z kolegami znawców. Zaproś swoje męskie koleżanki i sporządźcie nowy ranking polskich MC. Lisz, lisz, dupę, lisz. Przez takich jak ty robię się zły, bo polski rap spada na psy. Znajomość gramatyki i wymowa to nie wszystko. Fiszko, a wyczucie wiocha hip-hop. Filozujący student i nie chodzi tu o studia. Można być doktorem i nie robić z siebie durnia. Ja jestem chłopakiem, który kocha to, co robi. Co od bagna do muzyki odbił. To jest główna część mojego życia. Będę się o rozwój modlił, ale i bez modlitw będę się rozwijał. Przeminęło z wiadrem. W audycji, którą państwo słuchacie, występują Krzysztof Siemak oraz Paweł Paulus Mazur, audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Nasze cotygodniowe spotkanie słowno-muzyczne. Dzisiaj pewnego rodzaju niespodzianka. Niespodzianka, biorąc pod uwagę nasze poprzednie spotkania, tą niespodzianką jest, że cała muzyka, którą dzisiaj będziemy państwu prezentować, to polskie piosenki. Tak, Polacy niegęsi też swój język angielski mają, a ja dodam, że kołysząca się Gubałówka, ta góra, właściwie zespół góry, ale góra jedna, Gubałówka, jakby się kołysała, to by się nazywała Gibałówka. To wypłyńmy na bezkresne, czasami bezkresne oceany naszego wspaniałego, ojczystego języka. Pięknie. Ty pachniesz miękiem i miodem, ja pachnę. kiedy cię nie było, nawet mi się nie śniło, najprostszy rym to miłość. Wersuję się tobą, nie tylko strefowo, pod wodą i nad wodą, znów widzę cię na nowo. Ty pachniesz lotem, miodem, ja pachnę tobą, pachniemy ambientowo, ambientowo. Właśnie, tak mi zapachniało takimi, och, gotowanymi ziemniaczkami. Właściwie można mówić ziemniak, można mówić kartofel. Kartofel bardziej z niemiecka brzmi, lepiej mówić ziemniak, a właściwie podziemniak. I to są, właściwie nie powinno się jeść, jeżeli się człowiek odchudza, ziemniaków. Można jeść sałaty różne, ale można zrobić na przykład kotlet z ziemniaka. Można jeść też pieczone skórki od ziemniaków. Od banana, tak. Od ziemniaków też. A tak swoją drogą to wchodzą nowe filmy do kin i to są bardzo ciekawe tytuły, na przykład Paragraf kontra Pantograf, jest to z serii superbohaterów film, także następny Przygody podwodne Sążni, a także nawet zupełna nowość, seria, do której, po którą sięgnęli reżyserzy i producenci zza oceanu, ponownie Szuflada Men versus Spinacze. Ciekawe, mówi się wchodzą, film wszedł na ekrany. Tak. A nie wbiegł, nie wleciał, nie wpadł. Nie wpłynął. Tak. Nie wpłynął. Chociaż mówi się, że film wypłynął na powierzchnię. Taki film z oleju na przykład, albo z ropy czasami wypływa. Ale też mówi się, że film wpływa na odbiorców, oglądaczy. Przypominamy, dzisiejsze spotkanie od strony muzycznej wypełnią nam same polskie piosenki. Nasze swoje. Łatwiej, tak, łatwiej będzie zrozumieć, co artysta miał na myśli. W utwór, który przed chwilą się zakończył, jest tak miło, że aż nie chcę stąd wychodzić. Spotkałeś kiedyś takie miejsce, w którym byłoby tak miło, że nie chciałbyś wyjść, że już tam zostałeś? Tak, pod serduszkiem u mojej matki. Nie wiem, czemu wyszedłem w końcu. No to zobaczmy, o czym będzie następna piosenka. ziemi, niech tu dalej śpi. Na dywanie straw pokrzywowe pole łopianowe chudy chwast zgubiony ślad nikt nie znajdzie nas w kraju traw tylko ty i ja. Tak, po polsku słowa u źródła to wiadomo, że to język potoczny, ale Niemcy się wpychają na przykład do polskich słów powszechnie używanych, powiedzmy, i tak na przykład się wpychają biszkopty, zobacz, szkop, stroboszkop, też wiadomo, szkop, mikroszkop i tak dalej. No, cyrograf. No tak, wiadomo, tam to już w ogóle jest. Taki graf. Tak, to jest graf już totalnie, że tak powiem, niemiecki. Zniemczony. Zniemczony, dokładnie. Ale u Niemców inaczej zachodzi słońce niż u nas, więc cieszmy się, że u nas pięknie zachodzi. U nas w ogóle jest cudownie, wspaniale. W dzisiejszej audycji przypominamy polskie piosenki. To jest też dosyć znamienne, że większość tych piosenek jest o miłości. Fajnie. W różnych ujęciach, ale generalnie raczej o wydźwięku optymistycznym. Aczkolwiek no bo takie miłością, wybrałeś. No takie wybrałem, ale z tą miłością to nie zawsze jest tak optymistycznie. O czym też w trakcie rozwijającej się naszej audycji podyskutujemy, usłyszymy. Ale właśnie, bo wiesz co, tak a propos tej miłości, żeby mi myśl nie uciekła, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale to się robi... To taka jest prawda o audycjach na żywo, że czasem trzeba sobie wejść w słowo, ponieważ słowa są po polsku do tej muzyki też fajnej, kompozycyjnej, którą usłyszymy, a przynajmniej usłyszeliśmy od początku audycji. Dochodzi do mnie takie poczucie, że język polski, mam takie wrażenie, był w ogóle, od początku był polskim językiem. No, zawsze. No myślę, że jest w tym sporo racji, szczególnie, że myśli chodzą po głowie. Tak mówi wyrażenie potoczne. Właśnie, już nigdy, ale tak wracając do tego zagadnienia, jak to Niemcy wpychają się do polskich słów, na przykład do biszkoptów, gdzie szkop, wiadomo, występuje w biszkopcie. Tak samo w Rosjanie, w bałałajce jest ta ich łajka, co w kosmos poleciała i tak naprawdę to chyba nie wróciła. Nie, wróciła. No, Łajka wiadomo, Łajka nie chciała być kosmonautką, no ale jaki miała wpływ na to? No ale wypchali ją do bała Łajki, więc wiesz, ja nie wiem. Z drugiej strony mogę się zastanawiać, co wpłynęło na to, że język polski tak ciężko się wymawia innym nacjom. Może to, że jesteśmy autonomiczni. To myślisz, że to może być taki podstawowy powód? Nie. Znaczy, nie. Jako podstawowy bym tego nie traktował, ale jest jednym z ważkich w tymże temacie. Ale zauważ, ta piosenka, która przed chwilą połączenie miłości, tak? Połączenie miłości z radiowozami. Bardzo interesujące. A to chodzi o co innego. Wiesz, że moda na skutery i przy tych skuterach się miało takie małe radyjka tranzystorowe z antenkami i to chodzi o takie radiowozy. Nie sądzę, aby artysta, który napisał ten tekst, miał na myśli radiowozy jako samochody radia. No, nie wiem, czy wiesz, jakie jest najpopularniejsze polskie miasto na świecie. Wiem. Jakie? Nie powiem teraz. No, a ja powiem. Police. A, tak, w wielu językach to ta nazwa się pojawia i mało Sting tego... Sting tam grywa koncerty. No, właśnie do tego chciałem nawiązać. 55. urodziny trójki. Nie tak dawno zaszczycił nas swoją obecnością właśnie Sting, emerytowany policjant. Śpiewał po polsku o policja właśnie. Także, proszę bardzo. Także to jest to nawiązanie do, mówiłeś, że trudny język polski, że trudno jest się cudzoziemcom porozumiewać po polsku. Tak, tak. A Sting jednak o policach może. No to sążnie. Magazynie, który w swoim domku miał zepsutego manekina na wpół głową albinoskę. W nocy, gdy do łóżka wchodził, strosząc pluszu ciepły brąz, ona wyła dziwnym głosem, jaki zwykle potwór ma. Weź mnie gryzli, weź do lasu, chwyć pod pachę, porwij w dach. Oh baby, baby, weź mnie gryzli, weź do lasu, chwyć pod pachę, porwij w dach. Baby, baby, oh baby, baby. Wiatr woń nucił, a słowo delu, a na głębi jej tunelu czekał święty pan Antoni z cienką do badania dłoni. Śniący kozak abdykuje w biały golf, a za oknem po horyzont znowu zaspy znowu śnieg. Tak orzeczę miś do lustra, które w dłoni śniła mgła. Jaki piękny będzie wieczór, odśpiewuję na to tak. Weź mnie we śnie, weź od mamy, weź daleko w inny świat, baby, baby. O, baby, baby. Weź mnie we śnie, weź od mamy, weź daleko w inny świat, baby, baby. O, baby, baby. Weź mnie we śnie, weź od mamy, weź daleko w inny świat, baby, baby. O, baby, baby. Weź mnie we śnie, weź od mamy, weź daleko w inny świat. Szeroki asortyment, a wszystko takie pomleczne. Właśnie, kefir, maślanka, a może zsiadłe mleko. Co wolisz? Wszystko w jednym wiadrze. Natomiast... Autoreklama, tak. Natomiast nawiązuję ponownie do piosenki, której, tak, której wysłuchaliśmy. Tak. Pojawił się motyw, który my poruszamy od czasu do czasu. Okazuje się, że być może jest to już klasyka naszego języka. Ta ucieczka żony, czy narzeczonej, czy dziewczyny z niedźwiedziem w góry. Albo z rowerzystą na Saint-Tropez. Na plecach. Natomiast nie pojawia się motyw ucieczki z żubrem. No tak, nie pojawia, prawda, się, bo mało jest żubrów i w związku z tym mało tych ucieczek by było. No ale żubry też mieszkają w górach, w Bieszczadach. Tam to prawda, ale mają... Zasiedlono polanę jedną. Słuchaj, żubr, jak spojrzy zezem, to już wszystko wiadomo. Poza tym, no jednak przyzwyczailiśmy się do wołów, do krów, a nie do żubrów. Żubry są, ale są gdzieś w jakimś takim ekskluzywnym rejonie naszego pięknego kraju, w jakiejś puszczy, są pod ochroną. Każdy ma swojego anioła stróża, jakiś leśnik, każdy ma obliczoną liczbę tych żubrów, znaczą je, on je sprawdza, podchodzi w nocy, zdejmuje mu skarpetki, nakłada inne, różne rzeczy robią. W każdym razie to jest pewna egzotyka, żubr mimo wszystko. Ale jak znaczą? Znaczą Znaczą. Na przykład fluorescencyjną, żeby je w nocy można było widzieć. Tak, tak. Poza tym niekiedy zakładają żubrom na uszy słuchawki i budzą je i wszystkie żubry mają inne piosenki puszczone, w związku z tym nie mogą się dogadać między sobą i tak mijają się, nie widząc, że się mijają. Ja myślałem, że przez te słuchawki to mogą posłuchać sobie odgłosów puszczy, nawet jak tam środkiem drogi asfaltowej taki żub pruje, no to może mu się wydawać, że cały czas jest u siebie. No, mógłby, a jeszcze żubr na przykład Love Me Fender by zagrał na gitarze, to tak, ale żubry to żubry. Zobacz, przecież były jeszcze inne, do niedawna, na początku XIX wieku już zanikły gatunki zwierząt w naszym kraju. Teraz to też jest tak podobno obliczone, że 5 z bardzo istotnych gatunków, z którymi styczność ma człowiek, zanika w ciągu stulecia. I trzy nowe się pojawiają, tendencja jest malejąca. W związku z tym w 2200 już właściwie tylko zwierzęce odruchy zostaną w ludziach, bo zwierząt nie będzie. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś w tej chwili. Nie dotyczy to, tak sobie teraz myślę, bo trochę czytam, to taka niespodzianka, nie dotyczy to tylko zwierząt, to również dotyczy roślin. Znikają, prawda? Znikają tak. Niektóre gatunki drzew, ale niektóre się pojawiają. Rosną. Ale na przykład mój teść hoduje różne odmiany liliowców, lilie wodne, bo to należy odróżnić, liliowce, a lilie wodne to są inne sprawy. I któregoś razu rozmawiałem z nim i on pokazał mi taki wykaz, gdzie jest, on jest autorem i nazwy, i wyhodowania, proszę ciebie, kilkudziesięciu, czy nawet więcej w tej chwili, różnych nowych gatunków liliowców. To jest niesamowite. A wiesz, a z drugiej strony, jak zobaczyłem u niego, że jest kilkanaście tysięcy na świecie tych nazw i jakby rodzin lilii wodnych, to po prostu, wiesz, no za głowę się złapałem. Jak to możliwe? A to wiesz, a to się jakoś tam dzieje w ten sposób, że dokłada się, odkłada, tam się miesza te nasiona, tam rośnie lilia, która na przykład jest żółta, ale ma fioletowe ozdóbki wokół. Takie, tak, to się takie oderwie taki różowy płatek, tam przyklei się do tego. Tam zielony, tam niebiesko-czerwony, wiesz, takie się. Jedno jest pewne, do czego zmierzam, bo to właściwie jest najważniejszy taki maszt dzisiejszej naszej audycji, że gramy muzykę po polsku, którą wybrałeś, piosenki polskie, zresztą bardzo ładnie wybrzmiało to ostatnio, to Baby Baby, tak bardzo fajnie było zrobione, że... Bardzo po polsku. Bardzo po polsku oczywiście, ale wiem, że wykonałeś to na zasadzie przeciwieństw jako formę żartu. Natomiast jestem bardzo ciekaw, o czym będą śpiewać następni Polacy. No właśnie, bo może się okazać, że artysta zapomniał tekstu. Thank you. dużo, bardzo dużo tych zespołów w nazwie z gitarami było. I pamiętasz, czerwone gitary i czerwono-czarni i czarno-czarni i takie i nawet czerwone sitary twoje. A przecież jest taka ładna, polska, prosta nazwa. Kto pierwszy, ten lepszy. Nazwę oddajemy od razu. Polskie gitary. Przecież to by była piękna nazwa do zespołu. Gary i polskie gitary. Polskie gitary i Gary. To też ładne. No tak, no Gary to w takim muzycznym języku. Żargonie, tak. Żargonie tak. Bębenki. Tak. Właśnie, jeżeli już zahaczyliśmy o temat żargonu. Niedawno zauważyłem bardzo taką dziwną sytuację, dziwne zjawisko, mianowicie jak dużo mamy określeń we współczesnym języku. Mówiąc współczesnym, mam na myśli język głównie młodzieżowy, język, który być może nie jest akceptowany przez językowych purystów, ale doświadczenie pokazuje, że to, co dzisiaj jest takim slangowym, młodzieżowym powiedzonkiem, jutro najprawdopodobniej stanie się językową klasyką. I jak dużo różnorodnych określeń mamy na sytuację, która stała się, a nie powinna mieć miejsca. Co mam na myśli? No na przykład, jeżeli czyjś pies narobi bałaganu w autobusie albo w tramwaju, to możemy powiedzieć, no to już są takie znane określenia, że to jest obciachowe, że to jest badziewie, że to jest żenada, że to jest masakra. Podoba mi się, że to jest wyspa totalnej porażki. Albo najnowsze, które usłyszałem i które bardzo mnie ujęło, żal.pl. Natomiast co jest ciekawe, jak mało mamy określeń na sytuację taką bardzo pozytywną, piękną. Cud taki... malina, tak. O właśnie, no cud malina to jest rzeczywiście, ale najczęściej w tym młodzieżowym... Jakby nie patrzeć, też internetowym języku pojawiają się takie sformułowania właśnie jak wow, tak. Super. Nie wiem, no, czasami, albo zajefajnie. Zajefajne to jest taka delikatniutka forma troszeczkę ostrzejszego sformułowania. Albo czat ekstra. Ale zgódźmy się, że w tych powiedzonkach nie ma takiej wyobraźni właśnie jak w tych określających te negatywne zjawiska. To jest interesujące, prawda? Jak dużo tak. Mamy ciekawych, różnorodnych, czasami zabawnych określeń na sytuację negatywne, a jak mało na sytuacje pozytywne. I tutaj taka... Bo... Właśnie, wymyślmy coś... Zaraz to... wymyślimy, ale chciałem powiedzieć, dlaczego tak jest. Bo życie jest ciężkie, to dlatego. Ale miewa też życie fajne chwile. I na przykład można by połączyć dwa wyrazy. Częściej i szczęście. I wtedy co wyjdzie? Szczęściej. No to jest bardzo ładne. Nie powiem czego. być również ja. Łuda to też jest słowo polskie, ale piosenka bardzo, bardzo nostalgiczna i taki posiadająca w sobie energię, jakiej nie posiada mnóstwo prezentowanych dzisiaj piosenek. No nie, nawet nie dzisiaj, ale w ogóle mówię. Natomiast takie perełki się zdarzają, wracając jednak do tamtych tematów. Takie o orzechowym smaku. Orzechowym wracamy do lasu, do żubra. Na przykład wyobraź sobie żubra na żużlu w ubraniu. Ale na motocyklu oczywiście, na ścigaczu takim. Albo na przykład wyobraź sobie, że w zapaskach taka ubrana na ludowo kobieta z Polesia na przykład zaprasza żuberka do oberka. I taki żubr wchodzi, staje na tylnych łapach, te przednie kopyta, wiesz, tam przytula do siebie tą wieśniaczkę i zazdrosny mąż ucieka z lisem w góry. Taki żubr jak stanie, jak już powiedziałeś, właśnie na tylnych łapkach, to wygląda całkiem jak profesor Wilczur. No. Te wieczory fosforyczne i w powietrzu zapach siarki pachnie piekłem, spalinami i dziewczęce z puszkiem karki. Koło kiosku mężczyzn wianek. To wieczory niekochany. Strzelasz piwko raz i drugi i już, bracie, masz kopytka. Jeden, który piwko sączy, mówi: tak, ta jest niebrzydka. Więc podchodzisz roześmiany. To jest salon niekochanych. I pomimo, żeś jest diabeł i że diable sączy słówka, to już na nią ktoś tam czeka. Mowa twoja bardzo krótka. Facet pięknie jest ubrany. To wieczory niekochanych. Znikły szybko twe kopytka. Znowu człapiesz buciorami. W ustach cierpko, cierpko w ustach. Pachnie kurzem, spalinami. I neony są jak rany. Do wędrówki niekochany. Gasisz światło i zasypiasz. Sen twój muszlą z szumem włosów, z kobietami różowymi. Idziesz z jakąś w dal, gdzieś szosą. I jest dobrze jak u mamy. To są noce niekochanych. Slalom niekochanych, to tak może się skończyć, że będą szli nad ranem właśnie o tej porze mniej więcej, kiedy dla Państwa specjalnie tą audycję prezentujemy. I cóż, i wtedy co się dzieje? Można się otrzeć o tramwaj. Zauważyłeś, jakie piękne zestawienie. Piwko i kopytka. No nie, no to słuchaj, to coś cudownego. Jeszcze kartacze bym do tego dołożył jakieś. No tak, no piwko, kopytka, za dużo piwka to z człowieka robi się diabełka albo wręcz... Śliwka. Albo robi się śliwka w kompocie. Ja powiem tak, ponieważ nie piję piwa, to nie będę się wypowiadał. Kiedyś próbowałem, rzeczywiście było gorzkie. Teraz właściwie to bym wrócił do... skoro polska mowa, polskie teksty, polskie piosenki w dzisiejszej audycji nie tyle przeważają, co właściwie są jedynymi, jeśli chodzi o język, to wydaje mi się, że wróćmy do tego, co tradycyjne i fajne. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, zsiadłe mleko, kefir czy maślanka? No jeszcze jest jogurt, aczkolwiek to może nie do końca, jogurt, nie do końca to już polskie wie, słowo. Tam... To raz, że nie do końca polskie słowo, ale tam jest gór w środku, więc wiesz, wolałbym nie rozmawiać o tym. Na co miałbyś ochotę w tej chwili? Maślaneczkę? Nie. No maślaneczka to rano, a w tej chwili to właściwie jeszcze nie wiadomo, czy to już rano, czy jeszcze noc. No właśnie, noc. Dlatego. Nie. A spinacz lubisz? Tak, spinacze tak. Spinakele, takie żagle są. Tak. Te ubóstwiam po prostu, ale to musi, musi odpowiednio wiać. To jest odpowiednio wiać i dąć za oknem, żeby szyby przez chwilę robiły efekt jojo. I wtedy ludzie się boją. Wspominaliśmy o tych określeniach, że szczególnie w tym nowoczesnym, współczesnym języku młodzieżowym mamy dużo określeń ciekawych, czasami żartobliwych na sytuacje niezręczne, na sytuacje... Niestety jest to e-język w większej, przeważającej części. Natomiast ja przypomniałem sobie bardzo ciekawe określenie dotyczące takiej sytuacji bardzo pozytywnej. I przecież my je lansujemy od dłuższego czasu. Tak. To po prostu... Gipsem. Dokładnie. Gipsem. Drogie panie, jak w bucie my mówię ranie, a ja naprawdę powiadam wam, że gdzieś to mam. Jak będę stara i samotna, z leśniczym zamieszkać chcę. Gdy na mnie zapoluje, bronić nie będę się. Gdy będę stara i znudzona, to kucharza wezmę sobie. On mu posoli i popieprzy, zrobi wszystko, co mu powiem. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, wygładzę zmarszczki na twarzy, śpiewając a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x. Gdy będę stara i bogata, czy pendelsa będę mieć. Zapłacę mu, on będzie skakał, zrobi dla mnie każdą rzecz. Gdy będę stara i rozpustna, podróżnika spotkać chcę. On będzie szukał, penetrował, w końcu znajdzie mój punkt. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, by widok mój nie był paskudny. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, wygładzę zmarszczki i bruzy, śpiewając a o e i u x. przekwitanie to jest, drogie panie, jak w bucie mem uwieranie. A ja naprawdę powiadam wam, że gdzieś to mam, gdzieś to mam. I śpiewam a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x. Ciemne gały długo nie spały. Zresztą taka pora, że albo się idzie do wora, albo z wora wychodzi ku nowemu dniu. A do rymu i do taktu powiem tak, że teściowa może być długoterminowa. A do zięcia jaki masz rym? Zięć, rtęć. Próbowałeś kiedyś wymówić te... Te słowa, których nie powiedziałem? Nie, te... Wymówić posłuszeństwo? Nie. To chodziło mi o myśli. A, E, O, I, U. To jest podstawowe ćwiczenie to z człowieku. No, jesteś w radiu i wiesz o tym, że właśnie tak to wygląda, jeśli chodzi o na przykład kartę radiową. Ale ja to wiem, natomiast pytam się, czy ty wiesz. Ja wiesz, prawdę powiedziawszy, dopiero teraz się dowiedziałem. Nie, ale tak zupełnie poważnie. A, E, O, I, U. To jest częste ćwiczenie aktorów, nastrajanie strun głosowych, żeby publiczność była zadowolona z odbioru pracy wykonywanej przez tychże. Musimy mieć świadomość, Krzysztofie, że czasy złe powoli odchodzą do lamusa. Idą czasy dobre i należy tylko i wyłącznie im ufać i w nie wierzyć i je tworzyć. Jeżeli którykolwiek z tych trzech elementów nie będzie zachowany, wszystko pójdzie. Na zmarnowanie. No wiadomo gdzie. Natomiast pytanie można postawić takie. Czy ten lamus nie wraca, prawda? To też prawda. To może być ciekawe. Może jeszcze inaczej. Piramidalną bzdurą jest wierzenie w różne gnioty, które wymyślają na poczekaniu, a czasem przez długoterminową pracę różni ludzie. Trzeba się trzymać swoich zasad, które zastaliśmy przychodząc na świat, które nam rodziciele przekazali, a jak nie rodziciele, to opiekunowie. I tego się trzymać musi być jakiś kręgosłup moralny, bo inaczej będziemy amebami, płazami. Cofniemy się w rozwoju do gnoju. No, ale to też nie jest takie złe być może, no bo taka ameba może się przystosować do każdego środowiska. To prawda. Tak działa ameba, że się wzbogaca gleba. Ale no mówię, gdyby, biorąc pod uwagę język polski, tak jak mówiłeś, dużo jest określeń dla sytuacji, powiedzmy, mniej komfortowych i jakichś takich, powiedzmy, smutnych, ogólnie mówiąc, a mniej jest dla wesołych, dla oznaczania przez język nasz polski, sytuacji miłych, sympatycznych, w ogóle wrażeniowość i zmysły. To w związku z tym nasuwa mi się taka myśl, że to szczęście, o którym mówiliśmy wcześniej, czy takie symbole jak zdrobnienia, które oferujemy ukochanej osobie, serduszko, żabciu, tam piesku, dinozaurku, kto tam jaką ma fantazję i na co się zgadza druga strona, to nie wszystko. Te prawdziwe słowo, jako i te, które było kiedyś od zawsze na początku, jest jego element w nas zawsze. To prawda. Od momentu narodzin do śmierci jest. Czy się dogrzebiemy i próbujemy coś z tym zrobić? Ho, ho, to inna sprawa. Hał, hał. Ale warto mieć więcej optymizmu, optymizmu, optymizmu, optymizmu i jeszcze gipsem. Raz optymizmu. I oczywiście gipsem. Szamotana wiatrem, jak puste ramiona wasze. A tu są nasze, a tu są nasze, a tu są nasze. Pierwsza godzina naszego wspólnego spotkania za nami. Przypominam, słuchacie Państwo audycji Przeminęło z wiadrem. Paweł Paulus Mazur, Krzysztof Siemak i dzisiaj polskie piosenki, polskie przeboje. Tak, takie określenie bym zaryzykował. A dlaczego nie? Tym bardziej, że gdyby były promowane bardziej te piosenki, które dzisiaj prezentujemy w audycji, być może zyskałyby właśnie jakieś na listach przebojów różnych jakieś dogodne, wysokie notki.